राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 1 मई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। शरीर अच्छा होता है आपके इस साधन का शरीर ही होता है और अशरीरी अच्छा होता है तो अशरीरी अच्छा क्या होगा फिर। अशरीरी जब हुआ है तो अच्छा होना अप्रयत्न होना या भगवान के शरणागत होना ये फिर अशरीरी से कैसे होगा। शरीर होगा शरीर थोड़ा ही होगा। शरीर तो नहीं होगा लेकिन वो स्वयं के साथ कुछ न कुछ मिला हुआ भाई भाई तो भाव तो भाई शरीर में रहेगा। शरीर में तो नहीं रहेगा भाव। भाव तो शरीर में ही रहेगा। शरीर में क्या शरीर तो जड़ है। शरीर में तो नहीं रहेगा लेकिन जब साधक का संबंध ही नहीं रहा इन चीजों से फिर वो साधक क्या हो तो सिद्धि हो गया। फिर आप सिद्ध क्या रहे हो अर्जी बढ़िया बात है। फिर आप इसे साधक बोलो ना। हाँ साधक बोलो सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध साधक हुआ है परंतु शरीर में नहीं हूँ ये विचार है आना चाहिए। शरीर में नहीं हूँ भगवान ने सबसे पहले यही बात कही है अशोचानुसार 30 श्लोकों में पहले प्रकरण यही कहा। वेदांत पढ़े हुए तो शंका करते हैं कि ऐसा ज्ञान का विषय पहले कह गया। वे कहते हैं आत्मानात्मक विवेचन है। बिल्कुल गलत है। आत्मानात्मक है ही नहीं शरीर शरीर का है। तो आपका तात्पर्य यही है क्या कि स्वयं की चीज की भी चीज है ये। हाँ ये था स्वयं का है। भाव भाव तो भाव स्वयं का है। उद्देश्य स्वयं का है। शरीर का तो नहीं है। उद्देश्य बढ़ता है परमात्मा की प्राप्ति का तो स्वयं का ही बढ़ता है। शरीर तो नहीं बनता। शरीर का नहीं बनता स्वयं का ही बनता। स्वयं का बनता है तो ये बात बहुत अच्छी बात है। सब लोग समझ ले बहुत बढ़िया है। मेरे तो मन में 7वां अध्याय है वो ये है असली अपरा प्रकृति परा प्रकृति परमात्मा। 7वां अध्याय में अपरा प्रकृति और परा प्रकृति और परमात्मा तीन है। ये तीन चीज है माने एक तो जड़ जगत है एक ये परमात्मा है एक परमात्मा जीव है। तीन बात तो है। अपरा प्रकृति जड़ जगत से संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड है सब अपरा प्रकृति। और परा प्रकृति क्या होगा जीवात्मा सब के सब स्वयं के भगवान। 7वां अध्याय है असली। ये सब बात विचार करो ये आना चाहिए। आज मेरे मन में तो आया वो 7वां अध्याय और लिखे। 7वां अध्याय के ऊपर ठेक लेख लिखा जाए वो सब होता जाए। आज मन में आज सीधी सादी बात है। अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान तीन तीन चीजें सब समझो छोटा मोटा सब समझे। बड़ा सरल सीधा एक ग्रंथ लिखा जाए, इसके अनुसार सब पढ़ा हुआ पड़ा आज है बिल्कुल। सातवां अध्याय लिखा है, सातवां अध्याय का परिशिष्ट लिखा है, और बहुत बढ़िया चीज है। गीता के अनुसार ही अपना जीवन और सब का सब, सब गीता के अनुसार चले, अपना सब बड़े गीता के अनुसार सब बहनों भाइयों सब का। अरे छोटा दिन सत्संग करी तो लोगों ने यहां का पसंद तो दाया। आज हमारे सामने बात रखी कि हमने टिकट बना दिया है, जो बूढ़े बड़े माता है बूढ़ी है सत्संग के वृद्ध है वन टिकट दे दो, जो मोटर में चले कर पास आते। भाई जी का सत्संग विशेष लाभदायक है। अच्छा हाँ, बहुत बड़ी प्रसन्नता है। मेरा तो पसंद है ही, मारे पसंद था मैंने। महाराज जी तपस्या भी होगा ना तो बहुत बढ़िया है, जरूर तकलीफ हो बड़े बुट जाना है, लेकिन बहुत बढ़िया है महाराज जी उड़े गए। सीट तो बढ़िया, सीट बहुत बढ़िया, सुंदर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज बताया मैंने, बताया गया टिकट बनाया है, तो टिकट एक दे दे बूढ़ा बढ़ा है, मैं टिकट हूँ गाड़ी में बैठ जाओ आ जाओ टिकट बना बूढ़ा साल जी बोलने, मैं ये बार चला तो साल कराने में घंटा पड़े बैठ जाऊँ गाड़ी में आ जाओ। सड़क में बढ़िया यहां अभी बंदरों को खिला रहे थे तो दया तो आवे, दया महंगी पड़ेगी उचित नहीं है बढ़िया। अब क्या तो बुरा लगेगा बंदरों ने खिलाने मन करे, अच्छा टट्टी कर सकता तंग कर दे जी है तो और कहीं रोटी पर अरे मैं जाए पानी पड़ी सामने रूम कर कहीं कमी रही अठे रह जाए अठे चट्टी करी अठे पेशाब करी सारे बात है तो सोचे वो नहीं पुन नहीं है पुन नहीं है पुन नहीं कर जगह उधार करो बिल्कुल अठे लाओ बस थे तंग आ जाओ थे दुखी हो जाओ कि चट्टियां करे पेशाब करे अब ये कर जाओ बट रे बैठे ठीक रहे करते बात हो सी देखते थे मन मन में आई और दया आ रही है मना करा तो गया क्रूर है देखो देखो साधु है यार क्रूर है कितना क्रूर है क्रूर में थे खुद तंग आ जाओ थे खुद ही फिर तू खुद कहो क्या करो हम करे तो हड़ने पर जाओ बस बोले अरे कौन कौन काम है कटे जाओ कहीं काम बताओ जो सामने खाने से मिले रुक रहे उन्होंने फिर और चाहिए क्या है चश्मा छीन ली जैसी वहां जी चश्मा चश्मा ने छोटे ही होने में लाल मुआला गया बहुत बड़ा वे तंग ज्यादा करी ये बस आज शास्त्री राशि खिलाओ ने सवासी सब बंद रहे इस बचे से पुस्तक आज पद बस आप भागो हो गया तो पहले काम में जो हो रहा है सर थाने ख्याल में चलना में चले जाओ ख्याल ना चलना में जाओ शेर जी तो एक विश्वामित्र को खड़ा रखते थे कोई कौवा भी बोलता तो उड़ाता वो शेर जी बाल बच्चों को यहाँ नहीं लाने देते थे बोले अपने कमरा में रखो यहाँ बाल बच्चा विघन करते हैं सत्संग में ये बंदरों को खिला रहे हैं दो दिन से मना कर रहे हैं बंदर तो बहुत विघन करेगा नहीं आप जंगल में जाकर खिलाओ ना बंदर वहीं आ जाएंगे यहाँ आपका ही सत्संग होता है फिर को गए मार तो सत्संग में ही हूँ दया बहुत महंगी पड़ेगी दया बहुत महंगी पड़ेगी अटे मत लो उठा हिलाओ पत्ता और कोई शायद पानी सामने आया चले खाने उड़ा छोटे और काम का बस थे खुद ही तो घुस जाओ मैं बार मना करा तो देखो शायद भैया भोजन खाने मना करे बंदना थे खुद दुखी हो जाओ परिणाम देखो परिणाम झगड़ खिलाओ आप मुझे इतना खिलाने खिलाओ खूब खिलाओ अच्छा मत हिलाओ बिल्कुल मत हिलाओ अच्छे बार मंडी की मंडी खा रहे धीरे खिला रहा देखे मैं अभी मैं देख रहा हूँ अभी देख रहा हूँ अभी यहाँ बात ठीक होने अच्छी हो रही केवल दो करे खराब साधु हो जा रहे हो और खराब मना करे मना थे खुद तंग आ जाओ अठे जाओ पत्ता बीच में जो बाजार मंडे है यो भी थे तंग आने रहेगा कॉमन चीज नहीं है यहाँ अब केवल बुरु लागे तुम्हारा पैसा पैदा हो तो ढंग शू करो ढंग काम करो पंद्रह माह में चार को सौ नहीं मिल सकते भीड़ जाए रास्ते में दुकान मनाओ नहीं कुछ दुकानदार अलग अलग दुकान ला दो लगाओ थे तंग आओ थे दुख पाओ अब राजी हो रहा हो थे राजी हो जाओ वही राजी हो जाए वाले पैसे पैदा हुए बैठ जी दोनों तरफ बैठ जी सालों को सोल जी अरे बंद रहे टट्टी में सब करिए ठेठ सीख लो सोच लो थे सड़क सोच लो बात झूठी है सच है परिणाम ऐसा क्या होगा सत्संग नहीं कर देगा ठा अरे खाड़ो पीले पी लो पानी सामने है रुक रहा करना है कौन सी और बंद रहे अश्वास से अठे खाने मत देव मत देव मत देव तो पाप मान लाग जी जगह में देव खूब खूब खिलाओ मना मंद खिलाओ भले चल खुद लगाओ अरे थे तंग आ जाओ थे खुद खुद तंग आ जाओ यही दुकान लगे थे अब दोनों तरफ दुकान लाग जैसे कठे पैसा भले मोटो मोट चल रही नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सीधी सीधी बात है सीधी सीधी सातवां अध्याय में अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान तीन बात बताई तीनों चीज एक है परमात्मा एक है परमात्मा की दो प्रकृति एक अपरा है एक परा है इन सहित सब संसार सब एक है इस वास्ते परा प्रकृति भी अपना स्वरूप है अपरा भी अपना है भगवान भी अपना है तीनों ही मिलकर एक है कोई दूजा ही नहीं ऐसी बात है परमा एक होता हुआ भी ये बंदर क्या था देखो तमाशा है खुद ही होता और कौन काम क्या है मान जाओ चौकी बात है नहीं मानो तो थे दुख पाओ पास सोचो हर एक काम करो उसका परिणाम सोचो इसका परिणाम क्या होगा अभी जो संसार बताते हो परिणाम क्या होगा अभी सही में रखो सबको सुख पहुंचाओ सबको आराम पहुंचाओ परंतु ढंग से सबको अच्छी तरह से सबको सुखी करो परंतु ढंग से करो सबका ठीक होगा बढ़िया होगा एकदम सत्संग देख लो भाई सगड़ा जीव राजी वैसे करो मैं तो आग्रह नहीं करूं मारो मन तो संग वैसे तो राजी है ये तो गांव में मैं तो रहता ही अठे यहां अठे जाता संग सत्संग रहता आ जाता रात बैठे जाता दिन बैठे जाता उठे रहता है मारो मारो तो घर है वो नहीं छोड़े, हमारे घर में आया थे सुना तो जंगली आदमी रखो हमें हो, कोई घर गिर से रखा हो तो ही है जंगली बहुत आनंद है। अभाव है सुधरी, प्रत्यक्ष मैंने बातें देखी है, उठे नींद आवे जितनी नींद अठवाने में अठावे जिते और स्वर नहीं आवे तृप्ति हो जा, थोड़ी ही तृप्ति हो जा, यह बात नहीं हो रही है। उठे मकाना में जितनी नींद आवे ना इतनी नींद अठो नहीं आवे, यार अठावे जीती है सोरे गली के दर है उठ नहीं आवे ए तृप्ति हो जाओ, थोड़ी नींद तृप्ति हो जा, बहुत बढ़िया नींद आवे तृप्ति हो जाएगी, तो बहुत बढ़िया चीज है। मैं जो सुख में तो देखो मन सुना आ जाओ, अरे रात रहे हो तो ही मन कहते गौशाला नहीं है यार, तो क्या सुना है बताओ थे तो मत सुना बने खूब आनंद से अपरा अपरा अपना हर पर सावध रहना चाहिए, आपने बताया था हर पर सावधान रहना चाहिए, क्या सावधान रहना चाहिए हरदम हरदम हरदम जागृत रही है बंदा, दिल में जागृत रही है बंदा, सावध रहने का प्रयत्न करने पर भी मन काबू में न होने से नहीं रह सकते उसके लिए, ये मैं नहीं मानता हूँ, ये नहीं रह सकते नहीं मानता, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करने का उपाय या और कोई उपाय? आप करो भगवान से प्रार्थना करो, स्वयं करो, उद्योग करो, प्रसाद करो, हार मत सिवा करो, हार सिवा नहीं करे मनुष्य जी मिले हार परमात्मा के विषय में हार सिवा नहीं करना, हार सिवा नहीं करना, सब काम ठीक होगा, सब ठीक होगा, बहुत आनंद होगा, विजय अपनी है, विजय अपनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, विजय अपनी हर स्वीकार नहीं करती। सब भगवान है, शेर जी खड़े थे बंदर को रहने दे दिया, सीता मंदिर पार के आदमी आए, वे बंदूक रखते बंदूक दिखाओ बंदूक छोड़ो अटक पड़ते भाई, लंबा लंबा बांस रख रहे आदमी पड़वा देता बंदर से नहीं आवे, ऐसे अठे हिड़ाओ बंदर ने परमात्मा में सच्चे हृदय से लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, मनुष्य को हो और सारे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी को हो एक ही बात, मनुष्य मात्र वे कैसा ही है, सब परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है, भगवान के सब भगवान के, भगवान का अपराध पराप्रकृति सब भगवान के, हम भगवान के हैं, आनंद आनंद मंगल ही मंगल होगा, अटक खिलाना पिलाना बंदरों को ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, हर एक भाई के बहन के मन में आनी चाहिए सर्वे भवंतु सुखिना, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सर्वंत सर्वे संतु निरामया, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल आनंद मंगल हो, किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, कभी भी दुख न हो, महान आनंद में मगन हो जाए सबके सब, निहाल हो जाओगे मधुर जन्म सफल हो जाएगा एकदम, एकदम सच्ची बात, सिद्धांत बात, पक्की बात, एकदम ठीक बात है। ऐसा आनंद भरा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, संदेह नहीं है। मनुष्य के भीतर जो स्वार्थ भावना है, स्वार्थ भावना ही पतन करने वाली है। हमारी ठीक है, मेरा कल्याण हो जाए, मैं सुख से रहूं, मैं आराम से रहूं, यही भावना खराब है। सब सुखी हो जाए, दुख अकेला मैं भोगूं और सुख सब हो जाए, कष्ट मैं भोगूं और दुख सुखी सब हो जाए, ये भावना होने से उद्धार होगा ही। ते प्राप्त मंदिर माँ में व सर्वभूत ही ते दता, प्राणी मात्र हित में रत है, वे मेरे को प्राप्त होते हैं। तो सबके हृदय में ये भाव हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये श्लोक है बहुत बढ़िया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके भद्र आनंद मंगल होता रहे, सर्वे बंद मंगल मंदल, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कष्ट दुख भाव हुए, कोई दुखी नहीं हुए। मन का उत्साह बहुत बढ़िया है, आप लोगों का विचार बड़ा बढ़िया है। नृजीनारायण संसार थे, देखो या बेच जाती है ना, स्वार्थी बहुत, वो मैं शेष प्रकट हो गया, कल्याण करनो है, सार ठाकुर जी की ये मर्जी है, तो बेच जाती भी होया, ब्राह्मण हो रहा काम हो, ब्राह्मण हो रहा बेच जाती मोर काम हो, कारण क्या है कि थारो कल्याण करना है। इस बार से शेष आया, इस बार से सब से तैयार हो जाओ, उत्साह चुको, सब भाई और बहन और सब उत्साह कृष्ण संग करो, इस तरह और बड़े नीचे चुक हो रहे, अस्त चुक हो रहे, अरे जंगल में आकर के खुली हवा निरोग दिए, गंगा जी किनारा सामने दर्शन हुए गंगा जी का, हाँ भगीरथी गाने नहीं दे रही, श्री गंगा शिव के मुकुट में रसी, आ तो अपना भाग्य अच्छा है जो गजा के किनारे हो। आप अपने बाप ने दादा ने परदादा ने याद करो, कोई गंगा जी पर इतना रहा क्या, आप बाप भी नहीं रहे, पिता भी नहीं रहे, बहुत कम आदमियों के बड़े न रहे ऐसा, अरे शरण मिले शरण गंगा जी पर, गंगा जी भाई गंगा जी गंगा जल पियो, गंगा जी अरुण है आदमी, एक बार फूल गावे तो मेरे कल्याण हो जाए, प्रत्येक वर्ष में शरण फूल जावे, सगड़ा रू उड़ा फूल जावे गंगा जी, ये कितना पवित्र है, ये सब पवित्र है, सगड़ा फूल गंगा जावे, सबका फूल गंगा जी जावे, कितने पवित्र है, जंगल जंगल का पवित्र है, मगर पवित्र है, और नीचे उतरा पिए गंगा जल पिए, गंगा जी ऋणों का बचावड़ है, गंगा जी हवा कावड़ है, गंगा जी दर्शन करोड़ है, मौका बहुत बढ़िया है, शेर की चुड़ी जो ऐसी चीज छुड़ी है, तीर्थ यात्रा में गया जो कई तीन महीना तक भूलिया, मैं एक दो जगह ऐसी कोई मिली जगह, सब बातें ऐसी नहीं है, सिर्फ ऐसी बातें ऐसी जगह, ऐसी बढ़िया जगह है, ऐसा सुंदर स्थान है, वृद्ध संत महात्मा ने वैसा, इसमें दिन दिन नहीं रहता, जंगल हो जाता, जंगल में सत्संग होता है, जंगल में अच्छा सर उड़ा है रुकान करा, थोड़ा थोड़ा था, अरे वो तृप्ति को नहीं होने जंगल हो या नहीं, या तो तब बहुत अभी मैं जगह दिन में लोटो भर यहां गंगा जल ला, अलग अलग, कोई भजन करता है, कोई जप करता है, कोई गीता का पाठ करता है, कोई रोता है, कोई सहता है, कोई हंसता है, सब ऐसे आदमी पर बैठे अपने अपने रोग नीचे, लोटा लेके घर भर रहा दशहरी पी लिया ऐसे सिंगल भर में बड़े सुंदर सुंदर जगह सत्संग जोड़ी के बारे में जंगल में नीम लगा उड़ा बहुत अच्छा पानी देते रहे शेर जी पानी देना होता ये जंगल में नीम है नहीं शेर जी लगा उड़ा अच्छा पानी भर कर सर पानी देता रसाई कोई भगवान है अपना बनाया उड़ा है शेर ने लगा उड़ा पानी पावता और जगह जगह पत्थर इकट्ठा कर उड़ा है कटे में कार भी बना दो लह भी ले आओ उसमें जमीन सब ली तार बंदी की उड़ी है अच्छी तरह से हाथ टूट गई हाथ हाथ आता है सत्संग रास्ता ले आओ कितना बढ़िया है हरदम भगवान ने याद रखो हे नाथ एक ही बात कहो भगवान ने हे नाथ मैं भूलू नहीं बस इतनी के एक बात भगवान को हे नाथ भूलू नहीं हरे स्मृति सर्व विपद विभूषणम समूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली और हे नाथ भूलू नहीं हे नाथ भूलू नहीं हे नाथ भूलू नहीं हमने सुना कैसे हम सत्संग होता है तब हम लोग भी आए यहाँ पर इधर बैठ रहते हो क्या करें बहुत बढ़िया काम है बड़े बड़े शहरों को छोड़ करके एकांत में अपने गए हुए गंगा जल पी हुए उत्तराखंड की भूमि तपो भूमि शहर बसे शहर बसे बाजार का बाजार हो गया तो अठारह देखो जंगल में फिर जंगल जंगल में भी जंगल जंगल से फिर जंगल अरे पढ़ते चल नहीं सुबह पक्ष सत्संग पढ़ते गए सदा ही अठाई होता दोपहर भोजन करे फिर मारी गंगा जी की नारी होती मेरी गीता जी की विचार सब मारी गीता जी मंडला जाओ गीता जी अभ्यास करो गीता जी अभ्यास करता है भोजन करो एक सगुण भी एक त्रिगुण भी थोड़े बनाई हर दुदम इस प्रसंग में भी इसमें बस गए अब आजकल कम होगा लोग बसते हैं अपने जंगल में है बहुत बढ़िया चीज है बहुत अच्छी अच्छी जगह बढ़िया जगह है जंगल में सब भाई मन में रखो के परमात्मा की प्राप्ति कर रहे हैं मर्द बात दूसरी है एक मन में आई है क्या है भगवान जाने ये भगवान से तरह सत्संगी है कोई कटे कटे तो वे सब इकट्ठा हो जाए थे कोई कटे कटे जल में है कटे कटे जल में कोई कटे जल में है जब सब इकट्ठा हो जाए कल एक लड़का आया छोटा से ऐसी ऐसे थोड़ा सा बड़ा क्या आया हूं मैं बोले शराब हो तो सही चला गया मोटर मोटर ही मोटर में चला गया आधा करो अरे भाई इन्हें जीवा और बच्चा है ये तो वो तो चला गया हाय मैंने तो चला गया क्या पता है कौन है कहां से आए हैं कब का सत्संगी है अपने साथ रही है भैया जोड़ा हुआ पहले का सहदा है पहले जन्म का सहदा है अपने परिचित है जो आते सभी उनको अपने अच्छे लगते हैं वे अच्छे लगते हैं उनको अपने अच्छे लगते हैं हमारे को भी अच्छे लगते हैं तो इनका कारण यही है सत्संग ही है उन्हें शेर जी सत्संग कराते थे कहते थे ये वृक्ष भी पहले हमारे थे शादी के शेर जी को कहो शेर जी प्यारी टूट पड़ी मानो सी बात स्वीकार की हो क्यों सी बात है डाली हमारे साथ ही है पहले ऐसी बात गई डाली टूट नीचे पड़ी इसी बात है जो हमारे साथ ही है भी हमारे संगी है राजी हुए, सब प्रसन्न हुए। ये बड़े बड़े पत्ता तोड़ दिया, निगर खड़ी चाहिए तो पत्ता हुआ गहरा हो जाए तो छाया हो जाए, उठे तोड़ तोड़ तो खा के खिला दिया। आप लोगों को ख्याल तो जाता है, खाया कर लिया है वो, है देख लो थोड़ा है पता है, थोड़ा सा पता है थोड़ा है। क्या लोग करेंगे तोड़ ले गया, अरे पर से ना कोई तोड़ नहीं सकता, हमारी जमीन है, तार बंदी उड़ा सब चले, कांटा का तार लगाया हुआ अच्छी तरह से, जमीन के सबके ऊपर कब्जा है। अब भगवान को याद करो, मस्त हो जाओ। आज टिकट बनाया है, थोड़ा दिनों के लिए किया था, लोगों ने मन ज्यादा हुए हो। कौन थानों को है मने मने भाई महाराज, बढ़िया काम है एकदम, भगवान ने याद आ गए, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु, हे नाथ भूलो नहीं, बस एक एक ही बात भगवान से प्रार्थना यही करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, अरे पद बोलते पद सुना दे, भूलो नहीं, हे नाथ आपने भूलो नहीं, सुनो सुनो सब ध्यान देंगे सुनो, सब ध्यान देंगे सुनना, सब सुनना। भूलूं अब नहीं नाथ, भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी, ओ दास पर ऐसी कृपा करो, दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब नहीं, चढ़े रहो चित ऊपर मेरे चढ़े, कब हूँ नायट रो ओ प्रभु जी, कब हूँ नायट रो, तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो, दास पर ऐसी कृपा करो, बिकल रहूं दर्शन बिन तेरे, बिकल दर्शन बिन तेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे, बिकल रहूं दर्शन बिन तेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे, जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, जिंदा ऐसी लगन भरो ओ प्रभु जी, ऐसी लगन भरो, अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको नाथ नाथ दास पर ऐसी कृपा करो दास पर करो तुमको भूलूं चाहूं स्वर्ग नरक में डारो चाहूं स्वर्ग नरक में डारो चाहूं स्वर्ग नरक में डारो चाहूं स्वर्ग नरक सुख चाहूं तो दुख मत टारो सुख चाहूं स्वर्ग नरक में डारो सुख चाहूं तो दुख मत टारो सुख प्यारे लगते रहो मुझे तुम प्यारे लगते दूजी चाह हरो ओ प्रभु जी दूजी चाह हरो तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी मामा कहे बालक अकुलावे मामा कहे बालक अकुलावे ले गोदी झट हृदय लगावे मामा कहे बालक अकुलावे मामा ले गोदी झट हृदय लगावे आप अनंत जन्म की माता आप धीरज काहे धरो ओ प्रभु जी धीरज काहे धरो तुमको भूलूं अब नहीं दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब ये बात सब भाई बहनों के मन में ऐसी लगन लगाओ नाथ में भूलू नहीं आप कृपा करो महाराज में भूलू नहीं मैं तो भूल जाऊ भूल ही भूल मालूम पड़ी है पर ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं बस एक ही बात केवल भूलू नहीं भगवान भी कुंती से बोले कुंती ने कहा देख कन्हैया तेरे भाई दुख वाले कि माँ मैं क्या करूं ध्रुव दी ने चीर खेसा बहन को याद कर लिया नख उखड़ा नहीं कर सका पहले खींची गई जैसे मदिरे मलिरे कुत्ते काम करे ऐसे उस सभा में घसीटी गई केस पकड़ घसीटी गई मलिरे कुत्ते थे तुझी हुए और जब मेरे को याद किया नख उखड़ दिया नख उखड़ा नहीं कर सकता सुना 10,000 हाथी रो बोल 10,000 हाथी रो बोल कुछ नहीं कर सके ढेर लग गयो साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है क्या है पता नहीं साड़ियां निकलती हुई ढेर लग गया तो एक भगवान ने याद करो सब काम ठीक हुए अब भगवान ने याद नहीं करो दे दुकान ये दशा है सब भगवान के नहीं याद करते भगवान ने याद करो तो सब महात्मा हो जाए सब संत हो जाए सब महापुरुष हो जाए सब के सब केवल भगवान को याद करो बस स्मरण कर दो भगवान ने याद करने मात्र से सब ठीक हो जाए कितने जन्मों में कैसे ही पाप हो, कुछ भी हो, भगवान को याद करते सब ठीक हो जाता है, एकदम आनंद हो जाए, मौज हो जाए, खुशी हो जाए, ऐसे निहाल हो जाओगे। भगवान को याद करो, बिना भगवान के याद के भाई सुख शांति नहीं होगी, क्लेश होगा, कष्ट होगा, दुख होगा, बड़ी मुश्किल होगी, पर भगवान को याद करो आनंद हो जाएगा। प्रत्यक्ष में अभी देखो हम लोग साधु हो गए, हमारे में कोई विशेषता नहीं है, परंतु साधु मात्र होने से इनको पूछो, पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं मिलती, अब इतनी पुस्तक पढ़ते हैं, सब दिन पढ़ो, सात रात पढ़ो, पुस्तक पुस्तक पढ़ने के लिए तत्व चिंता मिलती हो नहीं, देखो मैंने बताओ नहीं, आप लोग पैसे वाले हो, हमारे को होता है इस बात का, आप क्या जानो, पढ़ने के पुस्तक नहीं मिलते, पढ़ाई के समय पुस्तक मिली नहीं, अभी तक अब पुस्तक मिलती नहीं, अभी तो मिलती थी पैसा नहीं, हमारी भोगी हुई बात है, अब बैठा मौज कर रही हूं, पढ़ाई के समय पुस्तक मिली नहीं, अभी तक नहीं मिली, अब मिलती नहीं, पहले संस्कृति पुस्तक मिलती थी छपते थे, अब लोकराग नहीं है, धोती नहीं मिलती आजकल, धोती पैंट पहन रही है सभी, सोता पहन सकते, धोती नहीं मिलती, मेला में धोती पढ़नी बंद होगी, ऐसी दशा हुई है, संस्कृति पुस्तक सोने बंद हो गई, संस्कृति पुस्तक ने खरीदे नहीं कोई, एक दो दुकान चलती है जो अच्छी है, मन नहीं मिली मैंने पढ़ाई के समय, छह रुपये लाभ कहां से, एक रुपये दिया बस में, अंग्रेज बजे तनखा को नहीं तो सर तो पढ़ रहे मैंने पूछो कभी कसान था पढ़े, आप रे घर से चावल ले जाते हैं बना कर खाते है, पढ़ते थे मरा संस्कृत बड़े हुए, ज्यादा कपड़ा नहीं पहनते, भारतीय कपड़ा लाओ कहां से, एक दीवा पर 3-5 साल एक दीवा तेल का, ऋषियों पर 4-5 साल पड़ते, अलग दिया कौन लावे, मेरी कहां से आवे, हमारी भोगी हुई बात है, सबको नहीं मिलता है, हमारे भोगी हुई नहीं हुई बात, पढ़ने को पुस्तक नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली है, खोजते हो मिलती नहीं, कैसी पुस्तक लगे मिलती है, तो कौन छापे खून दे बताओ, ऐसी ऐसी भोगी है, अब कितनी बढ़िया पुस्तक पड़ी है, ये पुस्तक पड़े है ढेर बढ़िया पुस्तक, खूब खूब आनंद, दूसरों को दे रहे हैं पुस्तक, अभी पुस्तक बड़ी एक प्रश्नोत्तरी रतन माला, ये 5-7 पुस्तक लाया साथ में, क्यों कहते हो कोई आए तो दे पुस्तक नहीं मिलते, नहीं पूछता तो भाई भगवान की कृपा है अपने लोगों पर, कितनी कृपा है, बड़ी उदार कृपा है, ये यम बैठे ना ये अच्छा निरंता होता है, कुछ पीछे उस रहते हुए ये बनाया ये अच्छा नहीं है, उसमें उतर छोटा नहीं है, मोटर बने 10-15 20 बैठ जाए, इतना एक बढ़ना अच्छा नहीं चलता, हमारे बढ़िया बढ़िया नहीं चलता, बाबा जी बन गए बड़े बड़े, ये बड़े बड़े रंगो भरा तलीजे तलीजे तेल में तलीजे बड़ा बड़े दशा शुरू होती है, चौकी थे बीमार वास्ते बना तो बीमार बनाओ बड़ा क्यों बनाओ बड़ा बना मुझे बैठा गद्दी लगा दी उसे बैठा दिया। ये बात बढ़िया नहीं है, सेठ जी का दरबार है, कोई मामूली आदमी चीज नहीं है, साधारण व्याख्यान की स्थान की बात नहीं है, सेठारी बात है। चौकी नहीं, चौकी चौकी में बैठते जोर बनी मेरे बस बैठेगा अच्छे नहीं है। आप सोच लो, स्वयं सोच, स्वयं सोच, समझ में आ जाएगी आपके लिए बढ़िया नहीं है। भगवान जी बात करे, भगवान लागे मीठे, भगवान के गुण मीठे लगे, भगवान का चरित्र मीठा लगे, भगवान की बात मीठी लगे, भगवान का स्वभाव बहुत मीठा लगे, अच्छा लगे, निहाल जा निहाल, सब जीवों का कल्याण हो, संपूर्ण जीवों का कल्याण हो, सबका हित हो, सबका परम हित हो, सबका कल्याण हो। सेठ जी रेती लाल नाम तट है रोजी ना रेत लाकर रेत लाट बेचा था सेठ जी खुद तटा नहीं मर दे छोड़ी मर दे। अरे साधु लोग रोज दो बाल्टी रेती या दो बाल्टी गंगा जल दर खत्म घालता मार दे करी है। मैं पहला पहले 2011 मार जी सुकोड़ो पे ढो बैठो अब बड़ी दो शाखा रह गई है पचास तू शेर जी उठे गया उठे सत्संग कर उधर कद नीचे वो हाल चौकी बनवड़ी है अब थोड़ी तोड़ दी बाद में आप टकन लागे अब से अब लोगों ने नीचे बैठनू दी थको नहीं इस वास्ते ऊंचो करो आया लोगों ने वास्ते करो आप वास्ते को नहीं अपनी वाली हो बात करे सीमा ठीक है कहीं हाँ सीमा तो करना तख्ता लगा देना गद्दे लगा देना अब बढ़िया चीज नहीं है तो गिद्दी हटा दा कल गिद्दी हटा दो चौकी बना दी बड़ी चौकी लारे दस 15-20 रुपए बैठ जाए 15-20 रुपए तो बैठे को नहीं भाव जी के साधु भी घना ही है कई अड़ा लोग है जो आप इतो ही घणो ही है आपने मैं जी महाराज धोए वास्ते घणो ही है धोया ने वास्ते आई तो खराब ही और खराब ही हाँ बैठो नीचे बैठो ऊपर बैठो कुछ बैठो ये चौकी से बड़ी सत्संग करनी कैसी है याद होनी चाहिए याद ऐसी बातों याद नहीं हुई नहीं गद्दी लगा बैठ गया हाँ तो बन गया और मैं भूलूंगा बुध ही ना था मैं ऐसी कृपा करो भगवान ने कृपा करो पुकारो भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ कृपा करो नाथ भूलो नहीं हे नाथ कृपा करो भूलो नहीं निहाल करते निहाल कृष्ण भगवान है कहो भाई हे नाथ बोलो मैं हे नाथ बोलो मैं हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे स्वामी पुकारो भगवान को पुकारो और कुछ नहीं चाहिए हमारे सुख चाहू तो दुख मत चालो सुख चाहो नरक में स्वर्ग चाहो तो नरक में भेजो सुख नहीं चाहो सुख चाहो तो दुख मत चलो आम दो दुख रात दिन दुख चलते रहे अब याद करता रहो आपकी स्मृति रहे वो दुख इतना बढ़िया है जहां सुख है ही नहीं बढ़िया सुख के भोग ही नरक में जाते हैं सुख भोग जैसे बालक विलखत विलखता रहे माँ माँ माँ माँ करे माँ गोदी देवे देर लगा ऐसे आप अनंत मांगे माँ आप हो आप नाथ बोलो नहीं ऐसी कृपा करो आप अनंत मांगे माता ऐसा दुख मत चाड़ो आपको ही भूलो नहीं बस ऐसी भगवान ने प्रार्थना करो, फिर भगवान ही याद रहे सबसे बढ़िया चीज है। दुख में सीधता रहो मनो पर भगवान की याद रहे बढ़िया बात है। शरण जी कह आगे एट सुखी है लोग, नरकों में चलोगे नरकों में सत्संग करो और लोग सो निंदा करो अटे सुन सुखी है अटे नरकों में लोग सुख है नरको चलो जोरदार सत्संग करो। शेर जी कहे सुनेगा लोग नरको में दुख बात है सत्संग सुनेगा सुखी आदमी है सुखी को ऐसे ऐसे हृदय सच्चे हृदय से पुकारो भगवान को, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ है भूलू नहीं, हे नाथ है भूलू नहीं। और कोई मांग नहीं हमारी, कोई मांग सुख में दुख है इस वजह से सुख नहीं मांगना, भगवान है दुख है दुख बस चलते रहे दुख रहे अब याद रहे बस आपकी याद रहे वो बहुत बढ़िया चीज है उत्तम चीज है ऐसी चीज है ऐसी याद कहां पड़ी है। भगवान से प्रार्थना ये करो भूलो नहीं आपको भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे कृपा संतो भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, हे नाथ ऐसी कृपा करो आपको भूलो नहीं। एक ही पुकार एक ही भूलो नहीं बस जगह जगह जन्म दो कहीं भर सुख मत दो। शेर जी ने कहा था यहाँ बढ़ नीचे यहाँ खड़ा रहकर भगवान से प्रार्थना कर तो महाराज पैसा मत देना, पैसा मत देना महाराज करो प्रार्थना करो भगवान से क्या पैसा मत देना, ये ना हो पैसा मत देना प्रार्थना करो भगवान से क्या पैसा मत देना है हिम्मत है तो नहीं। शेर जी कहा रखर अठ देवी बढ़ी से कहा मेरे सामने प्रार्थना करो कि महाराज पैसा मत देना, ना दरिद्रता देना ना पैसा देना, वर्ष में दुख भय याद करे भगवान ही भूल जाओ इस वर्ष धन भी नहीं देना निर्धनता भी देना रोटी खा ऐसा इसके सिवाय ज्यादा नहीं दुखदायी नहीं, पैसा भी नहीं कर्जा भी नहीं, कर्जा भी चिंता हो जाए तो माओ कहा लेके मत दे हे नाथ भूलो नहीं आपको भूलो नहीं, धन दो तो असली धन दो असली धन भगवान को याद करना ये असली धन है भाइयों। समृद्धि संपत्ति समाज सुखदायी नहीं है, सुखदायी है भगवान का भजन भगवान की याद करनी निरंतर भगवान की याद रहे मौज हो जाएगी। क्या वजह भाई सदन क्या वजह है चार मिनट बाकी चार मिनट ही मेका तरह मन तो याद ही हो जाए तो हमारे तो मन में आता है कीर्तन करे बस भगवान नाम का मुझे मस्त हो जाओ थोड़ा समय रहा चार मिनट रहे थे बैठे। एक दिन पूछा है कि किसी ने मेरे को पूछा कि वैराग्य क्या है तो मेरे को उत्तर नहीं आया, थोड़े वैराग्य की व्याख्या बता। मेरा अगली बात तो मेरे आई तो ही एक बार मैं एक बार आई गीता भवन बैठा हो रहा कोई गया गोरा में कैसा है अभी मैं उठ सर दू ऐसा होता है बस फिर आओ नहीं कभी ऐसी मन में आई खुद मेरा ये बचाओ क्या और ऐसा मेरा होता जयराम जी शेर जी स्थान इसे बराक्ष के फायदा हजारा में नुकसान हुआ है तो बड़ा भाई नुकसान हुआ वो बराज तो था एक के काम आया तो महाराज पूछे तो बताना उन्हें आई मन उठ गए मन में आई कैसा बैराग है अभी उठ सकते उठ चल रहे बस पैसे दो है नहीं पैसा आकर देख है नहीं क्या है क्या नहीं ईश्वर मेरा गया मन में मन में आई भवन बैठा भवन में तो बैराग ऐसा ना हो भाई अपना तो भगवान में लग जाओ उससे बैराग बैराग सब सफल हो जाए ये नाथ भूलो नहीं ये नाथ भूलो नहीं ये नाथ कीर्तन सुना पड़े भाई भैया कीर्तन सब भाई बहन बैठा कीर्तन करो कई लोग उठ जा कीर्तन अरे असली माल है असली माल है असली माल है।